MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 grudnia, minęła 9. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Policja podsumowała świąteczne dni na drogach, zatrzymała wielu kierowców na podwójnym gazie. Dziś umowa na dostawę dwóch nowoczesnych niszczycieli min. A po raz pierwszy w tym roku maturzyści, którzy nie zgodzili się z wynikiem, mogli odwołać się do kolegium arbitrażu. 42 osoby zginęły w 373 wypadkach na drogach w czasie świąt. Od piątku do wtorku rannych zostało 447 osób. Policjanci zatrzymali też 883 nietrzeźwych kierowców. O policyjnych statystykach mówił na antenie jedynki szef MSWiA Mariusz Błaszczak. To jedna z najważniejszych spraw, jakie postawiłem przed komendantem głównym policji, żeby było na drogach bezpieczniej. W związku z tym działania podjęte od początku tego roku dotyczyły zwiększenia liczby policjantów. Tragiczne wydarzenia wstrząsnęły kobyłką pod Warszawą. Po Pasterce na pasach 22-latek z Wołomina śmiertelnie potrącił 3 kobiety. Kierowca był trzeźwy, ale w jego moczu wykryto ślady marihuany. Pobrano też krew do badania. Jeżeli okaże się, że stężenie marihuany we krwi podejrzanego będzie znaczne, a w tym zakresie wypowiedzą się biegli toksykolodzy, wówczas będzie to skutkowało zmianą kwalifikacji prawnej czynu podejrzanego. Zagrożenie wzrośnie z 8 lat pozbawienia wolności do 12 lat pozbawienia wolności. Tłumaczył rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Marcin Saduś. Grzegorz W. decyzją sądu trafił do aresztu. Dziś z kolei sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie dla sprawcy innego wypadku, w którym zginęła kobieta. A w Ostrowcu Świętokrzyskim młody kierowca Mazdy potrącił na przejściu dla pieszych dwie wracające z Pasterki kobiety. Jedna z nich zmarła, druga jest w szpitalu. Z miejsca wypadku uciekł, ale po 2 godzinach sam zgłosił się na policję. Miał wtedy ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Dzisiaj umowa na dostawę dwóch nowoczesnych niszczycieli min. Do tego 3 pakiety wsparcia logistycznego i okręt ratowniczy z opcją zamówienia kolejnego. Umowa zostanie podpisana w siedzibie MON-u w Warszawie w obecności wiceszefa resortu Bartosza Kownackiego. Nowoczesny niszczyciel min przeznaczony jest do prowadzenia działań bojowych na Bałtyku, Morzu Północnym, a w przypadku działań sojuszniczych we wskazanym akwenie odpowiedzialności operacyjnej połączonych sił morskich NATO. Ratownik z kolei do zabezpieczenia ratowniczej działalności szkoleniowej i operacyjnej sił własnych i sprzymierzonych. Procedura potępiająca Polskę za zmiany w sądownictwie może nie zostać przyjęta. Nie ma już wymaganej większości w Parlamencie Europejskim, tak mówił w Trójce eurodeputowany PiS Karol Karski. Potrzebne jest 4/5 głosów państw członkowskich Unii Europejskiej, ale z drugiej strony 2/3 Parlamentu Europejskiego, której to większości już nie ma, bo przecież tę procedurę próbowano już uruchomić poprzez Parlament Europejski i rezolucja zlecająca Komisji Libe zajęcie się tą sprawą przeszła o wiele mniejszą większością głosów. Ta procedura, można powiedzieć, dogorywa w Parlamencie Europejskim. Przed świętami Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o wysłanie wniosku do unijnych krajów, które miałyby stwierdzić zagrożenie dla rządów prawa w Polsce. Polskie władze krytykują tę decyzję. Uruchomienie artykułu 7 nie oznacza sankcji. Restrykcje, na przykład w postaci zawieszenia prawa głosu na unijnych naradach, przewidziane są na dalszym etapie i potrzeba do nich jednomyślności. Maturzyści, którzy nie zgodzili się z wynikiem egzaminu maturalnego po raz pierwszy w tym roku, mogli odwołać się do kolegium arbitrażu. Do tej pory zdający zakwestionowali ocenę 2500 zadań, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Czasami maturzysta kwestionował ocenę jednego zadania w swojej pracy, czasami kwestionował ocenę 4, 5, rekordzista, ile pamiętam, 13 zadań ocenę w swojej pracy kwestionował. I kolegium co do zasady jest rozliczalne z zadań. Kolegium rozstrzyga co do oceny każdego zadania. I spośród tych 2500 zadań, których ocenę zakwestionowali maturzyści, arbitrzy przychylili się do argumentacji maturzystów w 100 przypadkach. Najczęściej kwestionowano zadania z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz matematyki na poziomie podstawowym. To był serwis Trójki, a teraz czas na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Krzysztof Łoniewski w studiu. Jeżeli ktoś myśli, że na czas świąt świat sportu przeszedł w stan czuwania, jest w błędzie. Wczoraj mistrzem Polski w skokach narciarskich dość niespodziewanie został Stefan Hula. Srebrny medal wywalczył Piotr Żyła, brązowy Kamil Stoch, który nie robił z tego powodu tragedii. Uważam, że medal mistrzostw Polski no to i tak jest sukces. Były dobre skoki, te zwłaszcza treningowe i ten w pierwszej serii. Ten drugi konkursowy był mocno spóźniony, jeszcze trochę te warunki się zmieniły, ale poziom był wysoki, także też nie ma tutaj co mówić, że coś było źle, tragicznie, nie ma co narzekać, tylko patrzeć bardziej w przyszłość, to co będzie za niedługo. A niebawem wiadomo, turniej czterech skoczni, w którym Stoch broni tytułu. Pierwszy konkurs w Oberstdorfie już w najbliższą sobotę. Nie próżnowali też piłkarze w Premier League. Boxing Day ma długą tradycję. Tegoroczny zostanie zapamiętany przez wyczyn Harry'ego Kane'a. Strzelił 3 gole i został najlepszym strzelcem w 5 najlepszych ligach europejskich w tym roku z 56 bramkami na koncie. Dodajmy, że Tottenham ze sporą pomocą Kane'a pokonał na Wembley Southampton 5-2. Manchester United zremisował i to ledwo z Burnley. Przegrywał już na Old Trafford 0-2, wyrównał w doliczonym czasie gry. Liverpool za to bez problemów 5-0 odprawił Swansea. Chelsea 2-0 pokonała Brighton. Dziś gra lidera według wielu nowy mistrz Anglii. Manchester City na wyjeździe spotka się z Newcastle i powalczy o 18. kolejną ligową wygraną. Co poza tym ze sportem w święta? Od wczoraj żeglarze uwijają się na drogich jachtach w super prestiżowych regatach Sydney Hobart. O faworytach mówi redaktor naczelny miesięcznika Żagle Waldemar Heflich. Blackjack to stara Alfa Romeo i stary Esimit Europa. Ten jacht już wygrał kiedyś Sydney Hobart. 100 stóp, bardzo szybka łódka. Będzie LDV Comanche. Ten Comanche 100-stopowy amerykański, który wygrał już kiedyś regaty, też będzie się do faworytów zaliczał. No i oczywiście niepokonany, 7-krotny zwycięzca White Oats, setka 100-stopowy, dowodzony przez Marka Richardsa. Z Australii przeniesiemy się jeszcze do Stanów, a tu sąd uniewinnił pierwszą spośród ponad 40 osób oskarżonych w głośnej aferze korupcyjnej w FIFA. Przestępstwa korupcyjne miały sprawić, że Stany Zjednoczone straciły szansę organizacji Mistrzostw Świata w 2022 roku na rzecz Kataru. Sąd w Nowym Jorku uniewinnił właśnie byłego szefa Federacji Piłkarskiej Peru, Manuela Burgę. Został on zatrzymany wraz z innymi podejrzanymi w 2015 roku. Zarzucono mu przyjęcie $1 miliona łapówki od osób usiłujących wpłynąć na wybór lukratywnych kontraktów telewizyjnych oraz wybór gospodarzy mundialu, a także innych ważnych turniejów kontrolowanych przez FIFA. Ostatecznie został właśnie jako pierwszy uniewinniony z tych zarzutów. Wcześniej przesiedział m.in. rok w peruwiańskim więzieniu, zanim został przetransportowany do USA. Po wyjściu z gmachu nowojorskiego sądu podkreślił, że zawsze był niewinny, ale nie wierzył, że wyrok może być dla niego korzystny. Dodał przy tym, że po 15 latach pracy w charakterze działacza piłkarskiego wraca do swojego wyuczonego zawodu prawnika i zupełnie kończy z futbolem. W aferze korupcyjnej FIFA Stany Zjednoczone oskarżyły ponad 40 osób. Z Miami, Jan Pachlowski. I tą informacją kończymy sport o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Dzisiaj pogodnie, ale chwilami może się chmurzyć. W Karpatach przelotne opady śniegu, a w Bieszczadach także deszczu. Na południu porywisty wiatr osiągający wysoko w górach prędkość do 120 km na godzinę. Od 3 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i nad morzem, a także 9 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz na karcie podarunkowej MediaMarkt 25 zł. Na przykład kupując ekspres automatyczny Saeco Incanto Deluxe za 2499 zł otrzymasz 200 zł na karcie. MediaMarkt, precz z nudą. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Jeszcze tylko 5 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Wystartowało głosowanie w świecie z energią.

Richard Ashcroft otwierał nasze spotkanie przed tygodniem sam, a dzisiaj z kolegami z The Verve. A jeśli chodzi o dzisiejszy poświąteczny rozkład jazdy w do południa, to oczywiście o 9.30 informator ekonomiczny. Zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa. We vlogowskazie dzisiaj będzie coś dla moli książkowych i także po 10.00 coś dla moli książkowych, bo w środę w do południa w przodownikach lektury podpowiadamy, po co warto sięgnąć. Ryszard Jaźwiński porozmawia w cyklu Fajny Film z aktorką Katarzyną Zawadzką o jej planach zawodowych na nowy rok, a Katarzyna Pruchnicka po 11.00 w cyklu Anusz Widelec dzisiaj o przekąskach w sam raz na końcu starego roku. A u Michała Margańskiego w Nauce Słuchania doszły mnie słuchy, że będzie coś dzisiaj o syrenach. Michał pojawi się w studiu około 11.30 i wtedy wszystko się wyjaśni. Teraz 17 minut po 9.00. Zostajemy na kilka minut przy syrenach. Przyszłam do miasta. Chciałam pokazać się z najlepszej strony. Zmienić coś, zmienić. Zwrócić uwagę, zwróciłam wszystko. Skrzydła pocina, obleśna, życiowa padlina. Przez miasto idę, wszędzie spalina. Tutaj wszystko jest nowe. Światło, dźwięki, panie i panowie. To ballady i romanse ze ścieżki dźwiękowej filmu Agnieszki Smoczyńskiej Córki Dancingu, który wciąż pojawia się w różnych międzynarodowych zestawieniach filmowych odkryć mijającego roku. Przypomnę, że amerykańska premiera Córek Dancingu odbyła się pod koniec kwietnia roku 2017. I będzie dzisiaj parę takich remanentów w do południa. Powspominamy na przykład podróże. Po 10.00 zabierzemy Państwa na spacer już po już nie takim polskim Greenpointcie. Nie będziemy snuć planów jeszcze na nowy rok. Rzucimy okiem na to, co było. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl 713352273. Oczywiście, gdyby Państwo też poczuli taką nieodpartą potrzebę powspominania 2017, to jesteśmy. Tak brzmiała St. Vincent w roku 2017 na płycie Mass Seduction, a tak brzmiał Morrissey w roku 2017 na płycie Low in High School. I recommend that you stop.

Zaczynamy tradycyjnie od notowań giełdowych, chociaż to będą takie notowania z gwiazdką, nomen omen, która już się zakończyła. 49% zyskuje w tej chwili WIG20, no ale dzisiaj, jutro i pojutrze te obroty będą wyjątkowo mizerne i tak nie należy chyba za bardzo przywiązywać się do tego, co dzieje się na giełdzie, bo wszyscy urlopują. A my zaczniemy może... A, ważna tutaj jeszcze rynkowa informacja. Frank szwajcarski, świeże minimum. 3,56 zł. To tak w ramach ciekawostki. I leci w dół. I leci w dół, tak jest. Panie Tomaszu, rekordy w energetyce odnawialnej padły w te święta. Odnotowuje to portal wysokienapięcie.pl. W sobotę polskie farmy wiatrowe dostarczyły najwięcej mocy w historii. W świąteczny poniedziałek 40% zapotrzebowania było właśnie pokryte z wiatraków. Natomiast elektrownie węglowe miały najniższy udział w produkcji energii w historii. Proporcjonalnie. No, w tej chwili wydaje mi się, że wiatrowi już nie trzeba pomagać. Jedyne, co możemy zrobić, to samemu OZE pomóc. Jest w tej chwili w Sejmie, jak już wiem, nowy projekt ustawy, który odkręca rozmaite zakręcone kurki, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju zarówno energetyki offshore'owej, jak i przede wszystkim lokalizacji nowych wiatraków na terenie Polski i w ogóle taka ustawa bardziej przychylna OZE, to nie tylko jest kwestia tego, żeby mieć ten balans energetyczny bardziej zrównoważony w stosunku do tego, co było do tej pory, w stosunku do węgla, ale także uruchomić pewne moce, jeżeli chodzi o polskich i pewnie też zagranicznych przedsiębiorców, którzy tutaj już zainwestowali w lokalizację, zainwestowali w pozwolenia i to jest pewien taki wymóg wolnorynkowy. Jeżeli biznes może wziąć się za poprawę tego balansu i równowagi energetycznej, to tym lepiej. Jak widzimy, wiatr sprzyja, także jeszcze tylko politycy, żeby wzięli w tym samym kierunku. Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza, co dzieje się w towarzystwach ubezpieczeniowych. W związku z tym, o czym pisze dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna, proceder polegający na wykupywaniu krótkoterminowych polis odpowiedzialności cywilnej na samochody, które no, są dostępne dla komisów, prawda? Tam, gdzie samochody krótko są, trzeba mieć to ubezpieczenie OC, ale za chwilę sprzedajemy, więc to jest krótkoterminowa sprawa, miesięczna. No i okazuje się, że te dużo tańsze ubezpieczenia są wykorzystywane właśnie nie w tym celu, tylko nagminnie przez osoby, które normalnie użytkują samochody. Rzecz jest w takiej szarej strefie trochę prawnej, ponieważ oczywiście PIU, Polska Izba Ubezpieczycieli, mówi, że tak naprawdę jest to nielegalne i teoretycznie jest to nielegalna działalność, ale każdy, kto prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą, może rozszerzyć swoją przestrzeń, zakres działalności o prowadzenie komisu. I bardzo ciężko jest tej osobie udowodnić, że nie prowadzi tego komisu. Oczywiście może to zrobić policja, może to zrobić prokuratura i rozumiem, że w tym kierunku idzie KNF, sugerując, że to będzie zgłaszane do innych instytucji nadzoru. No ale w rzeczywistości każdy może stworzyć taki urząd. Dlatego to, co żeśmy już wcześniej w Warsaw Enterprise Institute postulowali, co rozumiem KNF także wykonuje te działania, to żeby zmienić trochę dotychczasowe przepisy, jeżeli chodzi o ubezpieczycieli i o to, jak są wypłacane odszkodowania, ponieważ te składki OC rosną w tak zawrotnym tempie, między innymi dlatego, że sądy przyznają odszkodowania nawet 20 lat w tył, nieproporcjonalne do składek, które płacone. W związku z tym nowi Były też wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego co do tego, żeby nie zaniżać cen tych polis, tak? Żeby polis nie zaniżać, ale jednocześnie, żeby sztucznie nie podwyższać kosztów dla ubezpieczycieli, którzy będą sobie odbijali to gdzie indziej. No i gdzieś na koniec zwykli ludzie będą szukali ujścia i kupowali takie polisy. Lista życzeń noworocznych od branży deweloperskiej dziś w Pulsie Biznesu. Mam wymieniać, bo jest tego trochę. Program wspierający zakup pierwszego mieszkania, szybsze pozwolenie na budowę oraz procedury, jeżeli chodzi o decyzje środowiskowe, nieruchomości komercyjne, żeby znalazły się w tych rejtach, czyli w tych funduszach, na których można zarabiać, stabilizacja podatkowa, niższe wkłady własne w bankach, które w tej chwili 35% sięgają, plany likwidacji rachunku powierniczego, żeby odłożyć do lamusa, Lamusa. No i wreszcie, żeby państwo udostępniło albo pomogło w zwiększeniu puli gruntów w obrębach dużych miast. Co pan lista jest oczywiście bardzo długa i niektóre z nich pewnie pokrywają się z innymi gałęziami gospodarki, jak dotyczące administracji, ale prawdą jest, że jeżeli tak głośno rząd i partia rządząca mówi o konieczności rozwoju mieszkalnictwa, o obniżeniu ceny mieszkań, żeby one rzeczywiście stały się konkurencyjne i żeby ci młodzi ludzie nie ryzykowali, nie chcieli wyjeżdżać za granicę, gdzie proporcjonalnie do zarobków mogą taniej wynająć mieszkanie, to faktycznie musi się coś zmienić i Mieszkanie Plus samo w sobie problemu nie rozwiąże. Natomiast przy okazji Mieszkania Plus można rzeczywiście tak pozmieniać rozmaite pozwolenia środowiskowe, pozwolenia na budowę, plany zagospodarowania przyspieszyć, żeby te koszty spadły. Dzisiaj to jest ponad 17% to są koszty administracyjne w cenie mieszkania. Jeżeli spuścimy je do poziomu średnioeuropejskiego, czyli 7-8%, no to o tyle też te mieszkania będą mogły potanieć i bez wielkiego wysiłku budżetowego możemy spowodować, że staną one się powszechniejsze, łatwiej dostępne. No to jest ten dzień, to jest ten czas, kiedy wszyscy zadowoleni z prezentów nie będą robić nic, ale ci niezadowoleni może będą chcieli coś z tymi prezentami zrobić. Rzeczpospolita odnotowuje, że rusza sezon wyprzedaży. No a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o możliwości reklamacji, no jeżeli prezent okazał się wadliwy. Gorzej, jeżeli chcemy po prostu zwrócić, tutaj musimy liczyć już na uprzejmość sprzedawcy. No chcemy zwrócić, bo na przykład ktoś nam dał niepotrzebny prezent, tak? I chcemy wolimy odzyskać pieniądze i kupić za to coś innego. Chyba to jest rzeczywiście masowa. Tym bardziej, że na przykład ktoś przychodzący do sklepu widzi, że wyprzedaże są tak wielkie, a coś kupił przed świętami o 10-20% drożej. Są osoby, które drożej. Czekają z prezentami na po świętach, bo wtedy rzeczywiście... Aczkolwiek widziałem, że niektóre sklepy mówią, że bony, które można kupić w sklepach, nie będą ważne dla specjalnej wyprzedaży. Także w ten sposób się nie... Ale to faktycznie jest to bardzo w tej chwili gorący okres dla sklepów. Głównie to jednak są obecnie zwroty, a nie wyprzedaże. No i jeszcze po ciekawostkę zajrzałem na tylną stronę Pulsu Biznesu, a tam taka oto informacja. Czy pan pali może papierosy? Nie, nie palę. No więc ci, którzy w ramach jakichś postanowień noworocznych chcieliby skończyć z nałogiem, to informacja. No a jakże, amerykańskich naukowców jest taka, że częste spożywanie jabłek i pomidorów może naprawić uszczerbki na zdrowiu wywołane długotrwałym paleniem. I to też może pomóc w rzuceniu tego palenia. Co do drugiego ciekawe, czy amerykańscy naukowcy przygotowują takie ekspertyzy w zależności od regionu i kontynentu, czy na przykład... Ci naukowcy byli z Baltimore, to tak tylko... W południowych Stanach słyszymy, że trzeba jeść pomarańcze, daktyle, w północnych właśnie jabłka, w zależności czyli gdzie zasadniczo owoce. Lobby hodowców i rolników będzie silniejsze. Dziękuję bardzo. Najważniejsze i najciekawsze wydarzenie gospodarcze komentował dla państwa Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję. A kolejne wydanie Informatora Ekonomicznego jutro o 9.30. Paweł Sałtys, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Konsola PS4 1 tera z grą Call of Duty, za którą zapłacisz 1234 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Jaguar. Prestiżowy jak zawsze. Dostępny jak nigdy wcześniej. Tylko teraz sportowe limuzyny Jaguar XE oraz XF, a także pierwszy SUV Jaguara F-Pace, światowy samochód roku 2017, z ceną niższą o wartość podatku VAT. Do tego bezpłatny 3-letni pakiet serwisowy Jaguar Care i komplet oryginalnych kół zimowych z rabatem 50%. Szczegóły na jaguar.pl.

To tak o Hemingway oczywiście, Deszcz na betonie. Czy państwo widzieli Kubę Gierszała w roli tak o Hemingwaya? Można znaleźć w internecie. Kwadrans pozostał do 10:00. Za chwilę o blogach i vlogach w studiu pojawi się Gabi Dermetko, ale zanim to jeszcze dzisiaj szczególnie wspomnijmy, Carrie Fisher odeszła rok temu. Pamiętamy ją oczywiście głównie z roli księżniczki Lei w serii Gwiezdne Wojny, ale zagrała też między innymi w filmie Kiedy Harry poznał Sally. To be you, it had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Never be cross, try to be boss, they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. Baby, it had to be you, wonderful you. Had to be you. To Harry Connick Jr. ze ścieżki dźwiękowej filmu Kiedy Harry poznał Sally, It Had To Be You. A teraz o książkach dzisiaj we Vlogowskazie. Vlogowskaz. Gabriela Dermetko w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ koniec roku się zbliża, będzie o książkach i będzie też trochę podsumowań, ale zanim zaczniemy podsumowywać ten rok na rynku książkowym, mogłabym tak powiedzieć, to może wróćmy wspomnieniami do YouTube'a, gdzie kiedyś pojawił się wywiad z pewnym molem książkowym. Proszę powiedzieć, czy pan lubi czytać książki? Znaczy ja wiem, zależy, to zależności od tego jest. A ile książek w roku jest pan w stanie przeczytać? Zależny, czy będę kupował, czy bym pożyczał, nie. No więc właśnie, najczęściej pan kupuje, czy pan pożycza? No średnio. I widać, że to taka prawdziwie dyplomatyczna odpowiedź, średnio, to zależy. Kiedyś o książkach na YouTubie, jak wpisało się właśnie książki w wyszukiwarkę, to pojawiał się głównie ten wywiad. No i niestety statystyki mówią, że przeciętny Polak czyta tak jak właśnie cytowany pan. To zależy. To zależy, właśnie. I tutaj przechodzimy do ciekawych rzeczy. Książki i internet teoretycznie się ze sobą gryzą i się wykluczają. Teoretycznie. W praktyce wygląda to zupełnie inaczej, czego dowodzi Rafał Hetman, który prowadzi blog, kanał na YouTubie, konto na Facebooku i na Instagramie. Wszystko pod hasłem Czytam, recenzuję. I możemy tam znaleźć naprawdę bardzo ciekawe recenzje. To wszystko cieszy się bardzo dużą popularnością, bo Rafał wie, jak o książkach mówić i w jaki sposób o nich pisać w internecie. Cześć! Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o trzech książkach lepszych niż Sekretne życie drzew. Najpierw wymyśliłem akcję, która miałaby blog promować, a dopiero później zdecydowałem się na blog o książkach, bo to było tak, że wymyśliłem sobie akcję szukania książek, która fajnie łączyłaby książki z rekreacją, ze stylem życia, z takim miłym spędzaniem czasu. Zamysłem tej akcji było to, że książki chowałem na przykład w parkach, a na stronie internetowej miałyby znajdować się informacje, gdzie te książki można znaleźć, jak do nich dotrzeć. No więc jak już miałem ten pomysł, to stwierdziłem, że trzeba założyć bloga, żeby ten pomysł zrealizować. Więc założyłem bloga, przeprowadziłem akcję, która była no, świetną promocją dla tego bloga. Od razu o blogu też zaczęło się mówić w mediach, bo to była taka medialna akcja. No i ruszyłem z blogiem i działam do dziś. To było w 2013 roku. No właśnie, a na pisanie o książkach też pan znalazł różne sposoby, bo chociażby te kolorowe okładki. Kolorowe okładki się świetnie czytają i to jest chyba jeden z najpopularniejszych cyklów, jakie mam na blogu, bo oczywiście najlepiej czytają się wpisy o nowościach książkowych. One są publikowane co miesiąc, na każdy miesiąc przygotowuję takie zestawienie z nowościami książkowymi i ono się świetnie czyta. No i te wpisy z kolorowymi okładkami też się super czytają, a wpadłem na pomysł tego cyklu po przeprowadzce do nowego mieszkania, gdzie też sobie właśnie aranżowałem wnętrze i pomyślałem, że fajnie byłoby podpowiedzieć ludziom, jak mogą sobie wnętrze zaaranżować za pomocą książek. Widziałem na przykład w internecie, jak wiele osób robi zdjęcia swoich półeczek, na których książki są ułożone według kolorów. Generalnie staram się mówić o książkach w sposób po pierwsze ciekawy, po drugie trochę inny niż inni, a po trzecie, żeby to mówienie o książkach nie było takie snobistyczne. W tym opowiadaniu o książkach na blogu i w ogóle we wszystkich mediach, we wszystkich platformach społecznościowych mojego bloga chodzi o to, żeby trochę bawić się książką, a nie tylko nadymać się, że czytamy super literaturę. Bo to jest tak, że ja za pomocą prostych form opowiadam o dobrych książkach, bo to nie są jakieś tam książki z list bestsellerów, byle jakie i pierwsze lepsze. To są naprawdę wszystkie dobre książki, których nie wstydzę się ją polecać, ale robię to tak, żeby to była właśnie zabawa, a nie jakieś tam napinanie się. Widzieliście, co to za książka? Jeżeli nie, to w dalszej części filmiku troszeczkę o niej opowiem. Czy pana zdaniem najciekawsze książki? W tym roku na pewno trzeba sięgnąć po Rejwach Mikołaja Grimberga. Na pewno trzeba sięgnąć też po Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcina Wichy. I to są dwie książki, które ja w tym roku polecam wszystkim. Jeżeli pytają mnie, co w tym roku przeczytać, to zawsze o tych dwóch książkach mówię. A z tą trzecią książką to mam problem, bo teraz przychodzi mi na myśl, że powinienem polecić jedną z dwóch biografii. Albo biografię Gombrowicza, albo biografię Sendlerowej. Obie świetne, obie w pewien sposób unikatowe i wyjątkowe. I to były dwie bardzo ważne premiery, jeżeli chodzi o biografię. A książki polecał Rafał Hetman, który prowadzi blog i kanał na YouTubie pod hasłem Czytam, recenzuję. Ja się pod tymi poleceniami pana Rafała Hetmana podpisuję, a kolejne książki będziemy polecać po 10:00. Cause I know the looks I could do. And we were never feeling alone again. Cause it doesn't have another day.